saklamalı. Üstüne düşüyorum, kendini çekiyor. Umursamıyorum, olay çıkıyor. Aşka bir taraf erken bıkıyor. Gariplik biz de mi girenler mi? Üstüne düşüyorum, kendini çekiyor. Umursamıyorum, olay çıkıyor. Aşka bir taraf erken bıkıyor. Gariplik biz de mi girenler mi? Senin benimle zorun ve sevgili. Bu kalbi kırıp kırıp neden parçalıyorsun? Açık açık. Tükeniyor, azalıyoruz. Peki neden hep böyle biz üzülüyoruz? Yüreğini ortaya koyan kalmadı aşkım.